یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو فی اولادکم آپ کے اولاد کے بارے میں، للذکر مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، حظ کا معنی حصہ شیئر، مثل حظ الانثیین اندازہ حصہ دو عورتوں کا، فان کن نساء فوق اثنتین اگر اولاد ہو نساء عورتیں، فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ، فوق اثنتین مینس دو یا اس سے زیادہ، مرد کوئی نہیں، کوئی نرینہ بچہ نہیں، بس عورتیں مینس لڑکیاں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر ہو آپ کے اولاد نِسَاءً لڑکیاں، فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ، فوق اثنتین اسے ہم مؤول کر دیتے ہیں، اثنتین فوقہ حدیث کی وجہ سے، حدیث نے تشریح کر اثنتین فوقہ دو یا اس سے زیادہ، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، دو ہو، جو کچھ بھی ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر اور اگر ہو یہ اولاد نِسَاءً لڑکیاں، فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ، دو تین پانچ دس بارہ پندرہ تمام کا ایک ہی حکم ہے، فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک تو ان کے لیے ہے دو بٹے تین حصہ اس جائیداد کا جو باپ یا ماں چھوڑ دیتا ہے، باپ یا ماں نے جو جائیداد چھوڑ دیا ہے تو ان لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا، دو بٹے تین، ٹو تھرڈ، ٹو تھرڈ آف دا انٹائر پراپرٹی، آف دا ہول پراپرٹی، یہ آپ لکھتے رہیں، پہلے لکھیں ایک نسبت دو، پہلے لکھے مرد عورت یا بیٹا بیٹی، تو نیچے لکھے بیٹے کے لکھے دو، اور وہ بورڈ نہیں لائے ہم، بورڈ ہم نہیں لائے، کل بیٹھ کل دروازہ کل بیٹھ اگر اگر قرآنی حکم کو کوئی پامال کر دیتا تو مسلمان نہیں ہوتا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے ہے مثل حصہ الانثیین دو عورتوں کا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وہ عورتیں ہو گئی نِسَاءً عورتیں، فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے ہے ثُلُثَا، ثُلُثَان مین دو بٹا تین، ٹو تھرڈ، ثُلُثَا ٹو تھرڈ ما ترک اس کا جو مورس نے چھوڑ دیا ہے، مورس مین مے بی فادر اور مدر اور سم ون ایلس، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً وَإِن كَانَتْ اور اگر اولاد ہو وَاحِدَةً ایک لڑکی، اولاد ہو ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْف تو اسی کو پہنچتا ہے النِّصْف ایک بٹا دو کل جائیداد کا، کل جائیداد کا ایک بٹا دو، اب باقی ایک بٹا دو کہاں جائے گا، کچھ اور ورثہ ہوں گے پھر وہاں پہنچ جائیں گی، کچھ اور ورثہ ہوں گے، بھائی ہوں گے، چچے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، ان کو مل جائے گا، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً بلتا نہ دیکھیں دس میں خواہ جس رکھ مار کرشتا، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو یہ اولاد وَاحِدَةً ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْف تو اسی کے لیے ایک بٹا دو، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، اس برطانیہ سے ایک انگریز نے یہ انہیریٹنس لا، انہیریٹنس از اسلام، اس پہ پی ایچ ڈی کی اور مسلمان بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا، اس نے کتاب لکھ کے لا انہیریٹنس کی، وہ کہتا ہے کہ یہ اگر باقی چیزوں کو ہم چھوڑ جاتے ہیں محمد کی نبوت کے لیے بس صرف سورہ نساء کی میراث والی رکوع کرتی ہے، کیونکہ یہ سٹیٹسٹک، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی میتھمیٹیشن کے سٹیٹسٹک نہیں آتے ہیں، یہ تو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اگر آپ میراث پڑھیں، کیونکہ یہاں تو اصول بھی ہیں، پھر یہ اصول اپلائی کیسے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر تو آپ کے کان سرخ ہو جائیں گے کہ اوف اللہ یہ واقعی نیچرل چیزیں اوپر سے آیا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر وہ ہے لڑکی ایک، فَلَهَا النِّصْفُ تو اسی کے لیے ایک بٹا دو، وَلِأَبَوَيْهِ اور پیرنٹس کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے باپ اور ماں، السدس ایک بٹچے مما ترکا اس مال سے جو اس نے چھوڑ دیا ہے، ان کان لہ ولد یہ کب اگر مردے کا کوئی بچہ ہو، مردے کا کوئی بچہ ہے بیٹا یا بیٹی، تو اس کا والد زندہ ہے تو کتنا ملے گا اسے، ایک بٹچے، اس کی والدہ زندہ ہے تو کتنا ملے گا اس کو، ایک بٹچے، اگر دونوں زندہ ہے تو ایک بٹچے ایک کو اور ایک بٹچے دوسرے کو، اور باقی جو مال رہتا ہے وہ بیٹے کو،